Avicii stand-up comedy routine. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen, maar ik moet wel constant blijven praten. En dat presenteert mij toch met een probleem. Welkom bij het Krakenburg Festival. Dank u wel. We zijn officieel open. Denk ik. Ik heb geen horloge bij me. Oké. Wil je de andere proberen? Ja. Ja, lieve luisteraars, zoals je hoort is het Krakenburg Festival losgebarsten. Ik ben Luigi en ik probeer nu de andere microfoon. Niet heel ergonomisch, maar het kan ermee door. Ja, ik vind het helemaal prima. Hey Luigi. Ja, Boris. Ben je vaker op Krakenburg? Ja, ik kom hier wel eens. Zeg nog eens iets. Ja, Boris, ik kom hier wel eens om te tuinieren.